Polskie Radio, program trzeci, środa, 30 czerwca, jest 16. Przed nami serwis Trójki, przedstawi go Anna Kowalik-Brancati. Epidemia słabnie, dziś nieco ponad 100 przypadków koronawirusa. Jutro w całej Unii Europejskiej zacznie działać certyfikat covidowy. Sprawdzimy, jak do systemu przygotowane są lotniska. Po remoncie eremów z wieżą zegarową, klasztor pokamedulski w Wigrach odzyskał dawny blask. Sytuacja epidemiczna w Polsce się poprawia, ale nie możemy zapominać o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego, mówią eksperci. Dzisiejsze dane to 104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 16 osób. Lekarz rodzinny Szymon Bielonko przypomina, by wybierając się za granicę koniecznie sprawdzić, jakie obostrzenia epidemiczne i zalecenia sanitarne obowiązują w danym kraju. Żebyśmy się nie zdziwili po wylądowaniu, że czegoś nie mamy. Na przykład testu, na przykład paszportu covidowego, że czegoś nam zabrakło i będziemy musieli albo spędzić kwarantannę hotelową, tak zwaną, na miejscu, albo zapłacić kilkaset euro za wykonanie chociażby testów na lotnisku. Także podstawową kwestią jest sprawdzenie samemu, czy w biurze podróży, dowiedzenie się, jakie zasady panują w danym kraju. Od jutra w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać certyfikaty szczepień przeciw COVID-19. Na lotniskach ułatwią one odprawę i zwolnią z obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe z niektórych krajów. Prezes przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze Stanisław Wojtera mówi, że zmobilizowane zostaną wszystkie siły, aby odprawa odbywała się sprawnie. Osoby zaszczepione odprawią się szybciej. Otworzyliśmy w tej chwili bramki ABC, które trochę udrożniły w strefie non-Schengen. Są dodatkowe stoiska w strefie Schengen. Realizujemy testy w strefie Schengen przed kontrolą, które pozwalają dużo sprawniej przez nią przejść. Dzielimy pasażerów wedle różnych grup, bo ci, którzy na przykład mają potwierdzenie szczepienia, przechodzą znacznie szybciej, więc staramy się, żeby oni nie stali w tej kolejce, nie wydłużali jej jeszcze bardziej. W Polsce unijne certyfikaty covidowe pobrało już 4 miliony osób. Certyfikaty zawierają informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu bądź przebytym zakażeniu koronawirusem. Uzyskanie funduszu po COVID-19 było jednym z celów prezydencji Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki w Katowicach podczas konferencji prasowej po spotkaniu przedstawicieli państw grupy V4, czyli Polski, Węgier, Słowacji i Czech. Nasza wspólna walka, mogę tak powiedzieć, w lipcu zeszłego roku i w czerwcu i w grudniu zeszłego roku doprowadziła do uzyskania bezprecedensowo dużych środków dla wszystkich naszych czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Polska będzie jednym z głównych beneficjentów funduszu, otrzymując 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. We Francji kolejny etap znoszenia restrykcji sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Łagodzenie obostrzeń dotyczy m.in. miejsc kultury, lokali gastronomicznych i imprez masowych. Obowiązujące do tej pory restrykcje zostaną jednak utrzymane na południu Francji, gdzie rozprzestrzenia się wariant Delta. Władze Departamentu Lond poinformowały dziś, że znoszenie restrykcji sanitarnych zostanie opóźnione z powodu wzrostu liczby zachorowań spowodowanych tzw. indyjską odmianą koronawirusa. W tym rejonie wskaźnik zapadalności zbliżył się do progu alarmowego 50 zakażeń na 100 tysięcy testów. Aktualne restrykcje zostaną tam utrzymane co najmniej do 6 lipca. W pozostałych departamentach rząd zniósł limity osób, które obowiązywały w instytucjach kultury, lokalach gastronomicznych i sklepach. Od dziś miejsca te mogą przyjmować nieograniczoną liczbę odwiedzających. Władze zlikwidowały także ograniczenia dotyczące liczby osób na weselach i przywróciły możliwość organizowania zgromadzeń w przestrzeni publicznej. Po raz pierwszy od 14 miesięcy mogą odbywać się koncerty z publicznością na stojąco. Uczestnicy wydarzeń gromadzących ponad 1000 osób muszą posiadać tzw. przepustkę sanitarną, świadczącą o szczepieniu czy negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Klasztor pokamedulski w Wigrach na Suwalszczyźnie odzyskał dawny blask. Remont 10 eremów z wieżą zegarową i salami wystawowymi kosztował ponad 21 milionów złotych. Realizacja przedsięwzięcia w większości została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dziś klasztor odwiedził wicepremier Piotr Gliński. Wicepremier przyznał, że klasztor w Wigrach zna od wielu lat. Odwiedzałem dość często Wigry. One zawsze były piękne, chociaż nie zawsze były zadbane. Dlatego cieszy go, że w ostatnim czasie to miejsce tak się zmieniło. Tutaj zainwestowaliśmy prawie 15 milionów i także 1 600 000 dodatkowo z projektów ministra, no bo taki zabytek potrzebuje wsparcia. Perła regionu nabrała blasku. Warto było to zrobić, bo jak podkreślał poseł Jarosław Zieliński, właśnie to miejsce jest świadectwem wielkiego dorobku przeszłości. I o złote zabytki. Trzeba dbać. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób udało się zakończyć remont 10 remów, w których dawniej mieszkali zakonnicy i wieży zegarowej. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości miejsc w Polsce dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko w centrum i na Śląsku przeważnie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu oraz burze mogą się zdarzyć właściwie wszędzie. Niekiedy mogą być to dość ostre burze z gradem. Temperatura od 22 stopni na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do około 27 w centrum i 31 na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w czasie burz porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł. Po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto. Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Pytam dziś Państwa, czy mają Państwo klimatyzację w domu, w pracy, w samochodzie, a jeśli tak, to czy jej używają i ewentualnie na ile dziś nastawiona ta klima? Klimatyzację ustawiamy temperaturę stosownie do sposobu ubrania się. Jeśli ustawiamy temperaturę 16 stopni, musimy być ubrani tak jak na zimno, czyli sweter, skarpety. A jeśli chcemy chodzić rozebrani tak jak w upał, to musimy mieć temperaturę 20 stopni przynajmniej, żeby nasz organizm mógł wnieść spokojnie taką temperaturę. 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. Na zegarze 7 minut po godzinie 16. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space lawn mother, mother. Huh. Uh-huh. There's a car in the field now in a column. Doors to choose, but only one bears your name. You've been drinking my blood, well, I've been licking your wounds. Well, I shave off the pitch now, and the scope of your tune, you'll sing. I'm

No oczywiście jest ogromną skalą, taką, którą trudno sobie wyobrazić w naszych realiach, dlatego że tutaj od już kilkunastu dni są wzmożone patrole policji, wzmożone checkpointy, czyli te miejsca, w których sprawdzane są wyrywkowo kontrole właśnie dokumentów tożsamości, ale też na przykład, co jest taką chińską specyfiką, proszę sobie wyobrazić, tutaj ogromną rolę w Chinach odgrywają komitety osiedlowe i te zazwyczaj starsze panie, już będące na emeryturze i panowie również, są po całym mieście rozmieszczeni wzdłuż ulicy co 150 metrów dosłownie po to, żeby wspomagać te dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy umundurowanych i nieumundurowanych po to, aby jutrzejsza parada i te wszystkie uroczystości związane ze stuleciem odbyły się bez żadnych zakłóceń. To jest absolutny priorytet. Kwitnie tak zwana czerwona turystyka, czyli wizyty w tych miejscach, które związane są z powstaniem Komunistycznej Partii Chin, które związane są z pierwszym przywódcą Mao Tse-tungiem, który założył Komunistyczną Partię Chin. No i dla Chin, tak jak powiedziałeś, to najważniejsze wydarzenie polityczne w tym roku, wobec którego cały ten kalendarz polityczny był podporządkowany. No a sami Chińczycy, taki chiński Kowalski, jak oni reagują na to wydarzenie? No to, o czym mówiliśmy niejednokrotnie, w chińskich realiach w tej chwili szczególnie, w ciągu ostatnich dwóch lat widzimy to znaczne jednak zaostrzenie i cenzury i w kontroli chińskiego społeczeństwa, więc jakikolwiek sprzeciw, czy jakiekolwiek poddanie w krytykę, czy wątpliwość nawet tego, co się dzieje, nie jest możliwe, więc to, z czym mamy do czynienia w chińskiej propagandzie, w chińskich mediach państwowych, to jest oczywiście propaganda sukcesu Komunistycznej Partii Chin i takie też są komentarze, które można usłyszeć na ulicy, w sklepie, w mediach, ale także i w innych miejscach. Za chwilę Państwo usłyszą, że na przykład chińscy członkowie Komunistycznej Partii Chin składają przysięgę, ponawiają przysięgę na wierność Komunistycznej Partii. Mnie się udało zaobserwować takie właśnie wydarzenie w Szanghaju podczas mojego pobytu w miejscu, gdzie odbywał się pierwszy zjazd Komunistycznej Partii Chin. Właśnie miałem okazję zobaczenia, jak to wygląda. No i rzeczywiście co chwila grupy kilkudziesięciu osób, to co Państwo słyszą, to była grupa z jednego z lokalnych szanghajskich uniwersytetów, którzy właśnie ponawiają przysięgę na wierność Komunistycznej Partii Chin. To jest rzeczywistość Chińskiej Republiki Ludowej w 2021 roku. Chiny dziś, no to z jednej strony bez wątpienia ogromny wzrost gospodarczy, wzrost także znaczenia na arenie międzynarodowej, ale za jaką cenę? No właśnie, to jest pytanie, które powinno się zawsze pojawiać przy ocenie i omawianiu takich wydarzeń, szczególnie związanych właśnie ze stuleciem Komunistycznej Partii Chin. Z jednej strony bez wątpienia Chiny, które nazywane były w dawnych czasach chorym człowiekiem Azji w XIX wieku i rzeczywiście Chiny biedne, Chiny bez tego uznania na arenie międzynarodowej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci i znacznie wzrosły na arenie międzynarodowej i cały wzrost gospodarczy, ale też jest drugie ale, bo cena to jest totalna kontrola chińskiego społeczeństwa, jednak brak wolności słowa, z którą mamy do czynienia na każdym kroku tutaj w Chinach, no i to, że jakakolwiek krytyka Komunistycznej Partii Chin, komunistycznych władz, no może być uznana w tych realiach w 2021 roku za działanie na przykład dywersyjne, czy też wymierzone przeciwko chińskim władzom, a jak to się kończy, to wiemy chociażby na przykładzie Hongkongu, który w ciągu ostatnich 24 miesięcy, no całkowicie zmienił swoje oblicze z byłej brytyjskiej kolonii, która miała zagwarantowane podstawowe prawa obywatelskie, do tego, no, będącego jednak już w tej chwili miastem zupełnie z chińskim. To była Chiny oczywiście pod względem administracyjnym, ale też na specjalnych prawach regionu autonomicznego. No i to senewrat i chyba można powiedzieć tak po chińsku. No ale to tutaj chiński prezydent Xi Jinping mówi o realizacji chińskiego marzenia. No ale trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że Chiny chcą także całemu światu narzucić pewien sposób myślenia czy oceny pewnych wydarzeń. I to obserwujemy na każdym kroku i to takim, podam Państwu chyba najbardziej taki jaskrawy przykład tego, że Twitter, serwis społecznościowy, w którym wielu z nas jest niezwykle aktywnych, politycy na całym świecie z niego korzystają, w Chinach jest zablokowany w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Chińskie władze jednak wykorzystują ten serwis, pomimo tego, że nie jest on możliwy do właśnie do akcesów w Chinach kontynentalnych, to chińskie władze wykorzystują go do promowania właśnie własnego sposobu postrzegania świata, czy też własnej oceny wydarzeń międzynarodowych. To dobitnie pokazuje, że no, w tej chwili taka, powiedzmy, wojna informacyjna w tej sferze się ewidentnie toczy i Chiny, tak jak w przypadku także Komunistycznej Partii Chin, pokazują tylko to, co chcą pokazać, a niekoniecznie chcą, mogą i czy są otwarte do rozmowy o tematach trudnych. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego chińskiego Kowalskiego, bo to dzień wolny od pracy, tak? Dzisiejszy dzień de facto nie jest dniem wolnym od pracy. Jutro, 1 lipca są te główne uroczystości centralne na placu Tiananmen w Pekinie, o którym wspomniałeś, ale większość przedsiębiorstw, w których też, to też jest dla Państwa być może ciekawa informacja, nawet w zagranicznych przedsiębiorstwach w Chinach są podstawowe komórki partyjne, więc w związku z tym chociażby, że jest to tak wielkie święto partii, więc wiele przedsiębiorstw będzie miało specjalne uroczystości, także właśnie ku czci powstania stulecia Komunistycznej Partii Chin. Stulecie Komunistycznej Partii Chin. Dziękuję bardzo. Tomasz Sojewicz opowiadał Państwu o tych chińskich realiach. Zapraszamy do Trójki. Spokojnego wieczoru, dziękuję. Wzajemnie, do usłyszenia. We care a lot. Trójka. Program trzeci. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. To była Kaśka, a grupa nazywa się Oregano. Pytam dziś Państwa o klimatyzację. Czy ją Państwo mają, czy używają? Jeśli tak, to na ile nastawioną? Pan Piotr z Włocławka napisał: klimatyzacja w mieszkaniu od maja śmiga aż miło. Ustawiona przeważnie na 25 stopni. Po dłuższej nieobecności działa przez około 20 minut w trybie turbo. Nie wychładzam mieszkania. Ogólny czujnik temperatury pokazuje między 23 a 24,5 stopnia. Zużycie prądu 0,7 kW na godzinę. Proszę unikać błędu, jakim jest włączanie klimatyzacji i mocnego wychładzania pomieszczenia, a następnie wyłączania klimatyzacji, by znów ją tam za chwilę włączyć. Wtedy zużyje więcej prądu, radzi pan Piotr. Nie wiem, po co się ludzie jakimś cyfrom ustawiają czy automatom, a to w ogóle nie ma znaczenia, bo właściwie jest komfort, jaki człowiek odczuwa na skórze, czyli może być 22, jeśli będzie powiewało, a moja skóra spocona, parując, odbierając ciepło, będę miał dyskomfort, że jest mi zimno. Państwa refleksje na temat klimatyzacji. 2 2 7 3 w tej sprawie. A czy dziś się przydaje, czy jest potrzebna, to już zupełnie inna sprawa, bo jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj od 22 stopni na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do około 27 w centrum i 31 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, tylko w centrum i na Śląsku nieco inaczej się te sprawy przedstawiają, no ale tam już burze przeszły. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w czasie burz może być porwisty, północno-wschodni i te burze mogą się dzisiaj zdarzyć oraz przelotne deszcze właściwie w każdym miejscu kraju. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut godzina 17, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu spadła z 4,7% do 4,4%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że zgodnie z oczekiwaniami wzrost inflacji widoczny w poprzednich miesiącach zatrzymał się. To pierwszy spadek od lutego tego roku. Wiąże się to w dużej mierze z wygasaniem efektu niskiej bazy statystycznej. To znaczy, że nie porównujemy się już z takim niskim poziomem cen, jaki towarzyszył nam w pierwszych miesiącach pandemii w 2020 roku. Więcej na ten temat porozmawiamy już za parę minut. Naszym gościem będzie Monika Kurtek, główny analityk Banku Pocztowego. Prezydent Andrzej Duda mówi, że polska energetyka gazowa z racji środowiskowych będzie miała charakter przejściowy. Andrzej Duda powołał dziś Radę do spraw środowiska, energii i zasobów naturalnych. Jak mówi, jednym z tematów, którymi się zajmie Rada, będzie przyszłość polskiej energetyki. Jeżeli dyskutujemy dzisiaj o elektrowniach gazowych, to biorąc pod uwagę te trendy, które dzisiaj występują w polityce energetycznej europejskiej i światowej, prawdopodobnie energetyka oparta na gazie będzie miała charakter przejściowy i trzeba będzie szukać innych źródeł. Jest to dla nas właściwie jedyna droga, jaką widzimy, zanim pozyskamy energię, która będzie pochodziła z atomu. Na czele Rady stanie prezydencki minister Paweł Sałek. Ceny ropy w tym tygodniu spadają. Rynek czeka na kolejną decyzję OPEC Plus o zwiększeniu wydobycia, wskazuje Goldman Sachs. Zdaniem analityków, najwięksi producenci ropy naftowej w kolejnych miesiącach podniosą produkcję, ale wyłącznie o 500 000 baryłek dziennie z uwagi na ryzyko pandemii. W opublikowanej dziś informacji specjaliści Goldman Sachs prognozują, że ewentualne zwiększenie produkcji o 1 000 000 baryłek dziennie w sierpniu może przełożyć się na spadek cen ropy o 2-3 dolary za baryłkę w stosunku do ostatniej prognozy. Teraz baryłka ropy Brent kosztuje nieco ponad 75 dolarów. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł i 11 groszy. Za euro 4 zł i 51 groszy, dolar jest po 3 zł 80 groszy, a funt brytyjski po 5 zł i 26 groszy. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Monika Kurtek, główna analityczka Banku Pocztowego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu tego roku wzrosły o 4,4% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Tak wynika z tak zwanego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Dodam tylko, że w maju wskaźnik inflacji wyniósł 4,7% licząc rok do roku. Czy to Pani zdaniem świadczy o tym, że inflacja spowalnia? No, dane, które opublikował Główny Urząd Statystyczny właśnie za czerwiec, sugerują, że inflacja trochę nam rzeczywiście wyhamowała i co więcej, jest to w zasadzie drugi miesiąc, kiedy dane inflacyjne okazały się niższe od średnich oczekiwań rynkowych. No niemniej jednak ta inflacja pozostaje wysoka, bo poziom przekraczający 4% to jest jednak poziom znacząco odbiegający od środka celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5%. A nawet jest to poziom istotnie odbiegający od górnej granicy odchyleń od tego celu, czyli 3,5%. Inflacja pozostaje, tak jak powiedziałam, na tym podwyższonym poziomie i co więcej, w kolejnych miesiącach należy spodziewać się, że ona pozostanie równie wysoka. Nie możemy za bardzo oczekiwać, że te poziomy będą się jakoś istotnie obniżać, a mogą nawet się podwyższać. Z jakiego względu? No chociażby z takiego, że rosną w tej chwili ceny ropy naftowej na świecie. Baryłka ropy Brent jest w tej chwili kwotowana w okolicach $75, gdzie rok temu był to poziom około $45, a więc widać tą bardzo dużą różnicę. I wszyscy ci, którzy tankują na stacjach już w drugiej połowie czerwca, na pewno zauważyli te wzrosty cen właśnie paliw na stacjach, a przed nami niestety kolejne wzrosty, ponieważ z pewnym opóźnieniem najczęściej te podwyżki cen paliw na stacjach się dokonują. Także no, niestety raczej będzie drogo i tak jak powiedziałam, no, nie możemy się spodziewać, że ta inflacja będzie nam dalej bardzo jakoś mocno hamowała, nadal jest groźnie. Tymczasem mamy tylko dane właściwie cząstkowe, bo to jest tak zwany szybki szacunek, więc na temat struktury podwyżki cen jeszcze nic nie wiemy, prawda? Tak, Główny Urząd Statystyczny podaje przy tym szybkim szacunku tylko niektóre elementy. Wiemy, że w czerwcu w stosunku do maja nadal rosły ceny żywności, aczkolwiek rzeczywiście był to już wzrost bardzo niewielki, bo tylko 0,1%. Użytkowanie mieszkań, no tutaj też ceny ustabilizowały się, można powiedzieć, po raz pierwszy chyba w tym roku. Natomiast no niestety nastąpił wzrost cen paliw. W ubiegłym miesiącu mieliśmy spadek, teraz mamy wzrost. On był jeszcze umiarkowany, tak jak powiedziałam, dlatego że te podwyżki były odczuwalne dopiero w drugiej połowie miesiąca. Natomiast musimy się liczyć z tym, że w kolejnym miesiącu, czyli w lipcu, raczej zobaczymy tutaj dalszy wzrost. Nadal jest groźnie w takim razie, jeśli chodzi o inflację. Naszym gościem była Monika Kurtek, Bank Pocztowy. Bardzo dziękuję za tą szybką analizę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Trójce grupa MGMT. Zapraszamy do Trójki. 13 minut pozostało do godziny 17. Pewnie państwo słyszeli o tym, bo mówiliśmy o tym też w Zapraszamy do Trójki, że Tatrzański Park Narodowy testuje pierwszy elektryczny zaprzęg, właściwie nie elektryczny, tylko hybrydowy, należałoby powiedzieć. Chodzi o to, aby ulżyć koniom wożącym turystów do Morskiego Oka. Tymczasem krakowskie stowarzyszenia ochrony zwierząt oraz radni Starego Miasta domagają się, aby prezydent Krakowa rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie przyszłości konnych dorożek. Jak swój pomysł motywują autorzy tej petycji? Co na to miasto? No i jaka jest szansa na to, że wkrótce w ścisłym centrum Krakowa i na trasie do Morskiego Oka będą woziły turystów hybrydowe zaprzęgi? To sprawdzała Joanna Orszulak. Tatrzański Park Narodowy właśnie uruchomił testy pierwszego zaprzęgu hybrydowego, który ma wspomagać pracę zwierząt. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach wóz będzie po prostu regularnie jeździł wożąc turystów. No i chcemy przez ten czas sprawdzić, jak te wszystkie mechanizmy, jak to wspomaganie będzie się zachowywać. Jeżeli wszystko będzie dobrze, podejmiemy jesienią decyzję o produkcji kolejnych takich wozów. Mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prototyp hybrydowego wozu działa tak samo jak rower ze wspomaganiem elektrycznym. Jeśli ciężar będzie zbyt duży, wtedy włączy się napęd. Bateria ładuje się podczas zjazdu w dół. TPN nie ukrywa, że jeśli testy wypadną pomyślnie, fiakrzy będą musieli zakupić takie wozy na własny koszt. Stanisław Chowaniec, właściciel jednego z pasiągów, podchodzi do tego pomysłu dosyć ostrożnie. Dopóki nie zrobimy testu tego wozu całkowite, no to się nie będziemy nic obawiać, bo będziemy dalej jeździć. Nasze wozy są lekkie. Ja tu pracuję 32 lata. Nic się złego mi nie wydarzyło. Uważam, że to nic złego się tu po nią nie dzieje. Hybrydowy wóz, którego produkcję zlecił TPN, kosztuje ponad 120 tysięcy złotych. Dla porównania zwykły wóz to koszt 15 tysięcy. Możemy szukać z pomocy Unii Europejskiej, bo to jest wóz innowacyjny. Źródła jakieś by się znalazły, które by dofinansowały to. Tymczasem w Krakowie obrońcy zwierząt i radni dzielnicy Stare Miasto domagają się, aby prezydent Jacek Majchrowski zorganizował konsultacje społeczne w sprawie konnych dorożek. Należy się pochylić nad problemem takim, czy w trakcie upałów dorożki w ogóle powinny wjeżdżać na teren Starego Miasta. Mówi Grzegorz Sobol, radny dzielnicy Stare Miasto. Agnieszka Wypych, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, zwraca uwagę, że co roku na ulicach miasta dochodzi do kilkunastu zdarzeń i incydentów z udziałem zaprzęgów wożących turystów. Były to przypadki dotyczące na przykład nietrzeźwości dorożkarzy, przypadki kolizji dorożek z innymi pojazdami, nieostrożności, która skutkowała nieomal wjechaniem wózek z dzieckiem. I jak dodaje, miasto powinno zaostrzyć przepisy dotyczące pracy zwierząt w czasie upałów, określić maksymalny tonaż powozu albo pójść o krok dalej i wzorem innych europejskich miast zamienić konne dorożki na pojazdy z silnikiem elektrycznym. Jeżeli z powodu właśnie upałów w innych miastach Europy, w Londynie, w Paryżu, w Rzymie odeszło się od wykorzystywania koni, no to chyba najwyższa pora, żebyśmy się przestali zachowywać jak za ścianek i po prostu nie zasłaniali się jakąś rzekomą tradycją, bo to jest wstyd i hańba to, co się dzieje i to, co widzimy na ulicach Krakowa, a nie żadna tradycja. Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu nie wyklucza możliwości zorganizowania konsultacji społecznych w sprawie dorożek. Kilka lat temu na zlecenie Urzędu Miasta lekarze przebadali wszystkie konie, które jeżdżą tutaj w obrębie rynku. No i naukowcy, lekarze, eksperci powiedzieli, że koniom nie dzieje się żadna krzywda. Przypomina, że dorożka jest formą działalności usługowej i dla wielu powożących jest źródłem utrzymania. Dlatego też trudno oczekiwać, że konne zaprzęgi znikną z ulic miasta. Tematem zainteresowała się Joanna Orszulak. Hybrydowe dorożki. Ciekawy pomysł.